الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. من يكدريكي ركعة موجة pamoja na imam amediriki raka amediriki jamaa. ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. معموما من يكدريكي ركعة موجة pamoja na imam ndio amediriki jamaa. قال: يدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. من يكدريكي ركعة موجة يا صلاة pamoja موجة na imam ndio amediriki صلاة hiyo. قال الشيخ: والظاهر أن المراد أن المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك شيئا يعتد به إذا قام لقضاء ما فاته. ظاهر يا منين هايو نكوما مرادي نكوما مسبوق معموما علي تنغولي وانا إمام معموما علي تنغولي وانا إمام أكدريكي ركعة موجة pamoja na imamu faqad adraka shay'an yu'taddu bihi idha qama liqada'i ma fatahu. Ndio amediriki kitu ambacho kinahisabiwa akisimama kwa ajili ya kukidhi zile zilizomfutu katika rakaa. Ikiwa maamuma atadiriki rakaa moja, rakaa moja ile hata ilipiza yule aliyechelewa aliyetanguliwa na imamu, ikiwa amechelewa rakaa mbili, rakaa tatu, ile rakaa ambayo amediriki rakaa moja pamoja na imamu, rakaa ile ni kwamba inahisabiwa hata ilipiza. Na rakaa inadirikiwa kwa kupata rukuo ya imamu. Rakaa, mtu anapata rakaa kwa kudiriki rukuu ya imamu. Akimpata imamu amerukuu, akaleta takbiratul ihramu ile maamuma aliyechelewa, akarukuu yule maamuma kabla imamu hajainuka, hapa ndio ameipata hiyo rakaa. Kwa hiyo rakaa hii itahisabiwa hata ilipiza, kwa sababu ameipata rakaa nzima. Fa amma idha fatahu ar-ruku'u min ar-rak'ati al-akhira fa innahu la yudriku shay'an yu'taddu bihi. Ama ikimfutu rukuu ya imamu ya rakaa ya mwisho, huyu hajadiriki kitu chochote ambacho kitahisabiwa. Alimpata imamu katika i'tidal ya rakaa ya mwisho ya swala, maamuma alitanguliwa alichelewa, akampata imamu ashainuka katika rukuu, kutoka katika rukuu ya rakaa ya mwisho, huyu ni kwamba hata hajapata rakaa zote nne. Kwa hiyo akiinuka baada ya salamu ya imamu, huyu ataswali rakaa nne kamili. Ndio, fa amma idha fatahu ar-ruku'u min ar-rak'ati al-akhira fa innahu la yudriku shay'an yu'taddu bihi. Maamuma huyu aliyechelewa ikimfutu rukuu ya imamu ya rakaa ya mwisho, maamuma huyu hajadiriki rakaa yoyote ambayo itahisabiwa. Walakinahu yadkhulu ma'a al-imam, lakini maamuma huyu ataingia pamoja na imamu, liyudrika fadla al-jama'ati wa ajraha, ili adiriki fadla za jamaa na thawabu zake. Hata kama hajapata rakaa yoyote, lakini amemdiriki imamu bado hajatoa salamu, huyu anapata fadla za jamaa na ajri zile za jamaa. Fa fi sunani Abi Daud bi isnadin fihi dhafun حديثنا عن رجل من الأنصار وفيه فإن أتى المسجد فصلى في جميع في جماعة غفر له. أكيد مسكتيني mtu akasali jamaa husamehewa madhambi yake. فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك. أكيجي مسكتيني وقد صلوا بعضا watu wameshasali baadhi ya sala, wabakia baadhun, na imebakia baadhi nyingine baraka nyingine bado imamu anaendelea, sallama adraka, maamuma huyu atasali hizo alizodiriki, wa atamma ma bakia, na atakamilisha rakaa zilizobakia, kana kadhalika, pia inakuwa hivyo hivyo, anasamehewa na kupata ajiri. Fa in ata almasjida waqad sallau فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ. Akija msikitini na hali watu wameshasali pia, atakamilisha sala, pia itakuwa hivyo hivyo amediriki thawabu hizo. Qala walahu shahidun min hadithi Abi Huraira inda Abi Daud. Hadithi hiyo ina shahid katika hadithi ya Abi Huraira kwa Abu Daud, wa fi sunan at-Tirmidhi bi isnadin fihi dha'fun عن علي ومعاذ رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. أكيد مجاوين كتك صلاة نا إمام يكو كتك حال فلاني نا فاني كما أنا بفاني إمامه بالي بالي لبمبت إمامه أمفواتي بالي بالي. Amemkuta imamu katika rukuu hajainuka, aseme takbiratul ihram alafu rukuu, amempata imamu ameshainuka katika intidal pale pale, afunge sala amfuate. Amempata imamu katika sujudu pia amfuate pale pale. Falyasna kama yasnaul imam. Walahu shahidun bi isnadin sahihin an Abdullah ibn Mughaffal, akhrajahu Ishaq ibn Mansur في مسائل أحمد وإسحاق. قال انظر السلسلة الصحيحة للألباني. وقال الترمذي عقب حديث علي ومعاذ والعمل على هذا عند أهل العلم عملك كتك جمهلي وأهل العلم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد. Mtu akija na imamu amesujudu, hiyo ni raka ya mwanzo ya mwisho, falyasjud, huyu maamuma naye alite takbiratul ihram kisha asujudu pale pale. Wala tujziuhu tilka raka, raka hiyo haitamtosheleza, pamoja na kwamba anaambiwa amfuate pale pale katika sujudu, lakini raka ile hajaipata. Raka tumesema kunyuma kwamba raka inapatikana kwa kupata rukuu ya imamu kabla hajainuka, hapo maamuma huyo ataipata rakaa hiyo. Lakini akishainuka tu, rakaa ile ni kwamba ameikosa, lakini atatakiwa amfuate hapo hapo. Idha jaa ar-rajul wal imamu sajidun falyasjud, akija mtu na hali imamu ni mwenye kusujudu, huyu mtu na sujudu sio asujudu moja kwa moja, ni kwamba afunge sala kwanza takbiratul ihram halafu wasujudu, sio akifika tu wasujudu, itakuwa si swala hiyo. Takbiratul ihram ndio mwanzo wa swala, kwa aanze takbiratul ihram Allahu akbar alafu aende kwenye kusujudu kumfuata imamu. Lakini rakaa hii haitahisabiwa sababu hajampata imamu katika rukuu, amempata katika sujudu. Qala falyasjud wala tujziuhu tilka raka, rakaa hii haitamtosheleza. Idha fatahu rukuu maa al-imam, ikimfutu rukuu pamoja na imamu, rakaa hiyo inakuwa hajaipata. Lakini amfuate hivyo hivyo, wengi tunamgojea kama mtu amemkuta imamu amesujudu, yeye atafunga sala, hafungi sala, anamsubiri imamu ainuke ndio aanze takbiratul ihram amfuate imamu katika qiyam. Lakini sunna ni kwamba aanze takbiratul ihram maamuma yule, haendi chini kumfuata imamu pale aliposujudu. Kauluhu watudraku biidraki rukui maa al-imamu, hudirikiwa rakaa kwa kudiriki rukuu pamoja na imamu. Watudraku biidraki rukui maa al-imamu, hudirikiwa rakaa kwa kudiriki rukuu pamoja na imamu. يدل لذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه في صحيح البخاري. دليل يهيو لحديث أبي بكرة رضي الله عنه كتك صحيح البخاري أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. يقول بأي ألفك كمتومي صلى الله عليه وسلم نحلي متومي نمين كركو كتك صلاة ألمبت متومي نمين كركو كتك صلاة جماعة فركع قبل أن يصل إلى الصف. هو أبو بكر ناي أكركو قبل هجفك كوني صف يكون يوم أقول أنا كوجا قبل هجفك كوني صف أكركو قادلي يكم ديريكي متومي صلى الله عليه وسلم كتك ركو ياكي. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بعد صلاة أكمليزيه هيلو متومي صلى الله عليه وسلم kwamba alirukuu kwa ajili ya kudiriki rakaa kabla hajafika kwenye safu, akarukuu nyuma kule, akamuelezea mtume kwamba nimefanya hivi, je ni sawa? Faqala sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wala taud, adha kuzidishie pupa la kupata rakaa na kupata jamaa na usirudie. Zadakallahu hirsan wala taud, Allah akuzidishie hirs pupa la kupata raka, wala taud, usirudie. Kwa hiyo hii imebaki ni sunna, hii ni sunna, hii ni sunna, yani mtu kurukuu nyuma kabla hajafika kwenye safu wakati imamu amerukuu, sio mahali popote, la anataka kudiriki raka kabla hajainuka imamu akarukuu pale wakati safu iko hapa, sawa. Halafu baada ya kurukuu anakwenda vile vile vile vile kuinama inama mpaka kwenye safu. Alifanya hivyo huyo sahabi, alirukuu kule nyuma, halafu akaenda vile vile kabla mtume hajainuka, vile vile amerukuu mpaka akafika kwenye safu na rukuu yake ile ile. Ndio akamuelezea mtume, je hii inafaa? Mtume akamwambia hivi, zadakallahu hirsan wala taud. Sasa hii la taud si kwamba usirudie kufanya hivi, usirudie kuchelewa sana mpaka ukaja ukafanya hivi, lakini kitendo hiki ni sahihi. Waman qala biwujubi alqiraati khalfa alimami min alqailina biidraki raka'a biidraki ruku'iha يرون سقوط قراءة الفاتحة عنه في هذه الحال. ونوسما واجب وكسم فاتحة نما إمام من القائلين بإدراك الركعة بإدراك ركوعها. كتك والي ونوسما وما كدريك ركعة نكو كدريك ركوع ركاهيو. هوا يرون سقوط قراءة الفاتحة عنه في هذه الحال. ونعونا kuanguka kusoma Fatiha kwa yule maamuma katika hali hii. Wale wanaosema wajibu wa kusoma Fatiha nyuma ya imamu, katika wanaosema kwamba rakaa inadirikiwa kwa kudiriki rukuu ya rakaa hiyo, hao wanaona katika hali hii kusoma Fatiha kunaanguka pale maamuma ametanguliwa, amechelewa, amemkuta imamu amerukuu, anataka kudiriki ile rakaa, Fatiha hapa inaanguka kwa maamuma huyu, analeta takbiratul ihram na kurukuu kabla imamu hajainuka. Sasa qiraatul Fatiha hapa itaanguka, sio lazima tena kwa sababu anadiriki ile rukuu. Unifahamu si? Lidalalati hadha alhadithi ala dhalik, kwa sababu ya ufahamisho wa hadithi hii kwa hilo kwamba qiraatul Fatiha hapa itaanguka kwa maamuma huyu. والمسبوق يدرك الركوع باستقراره راكعا قبل أن يسمع قول الإمام سمع الله لمن حمده. Na huyu maamuma mwenye kutanguliwa atadiriki rukuu kwa kutulizana kwake pale rakian, hali ya kurukuu, kabla hajasikia kauli ya imamu sami Allahu liman hamida. Huyu maamuma huyu aliyempata imamu amerukuu atadiriki rakaa hiyo na rukuu hiyo kwa kutulizana rakian. Maamuma huyu baada ya kurukuu, halafu atulizane katika kurukuu rakian, aliti tasbihi ili ya rukuu hata kama ni moja, kabla hajasikia kauli ya imamu sami Allahu liman hamida. Manielewa hapa? Hapa ndio itakuwa amediriki rukuu. Lakini ile Allahu akbar tayari imamu naye sami Allahu liman hamida, bado huyu hajadiriki, hajapata rukuu hiyo. Kwa hiyo masbuku yudiriku rukua bistiqrarihi rakian, kwa kutulizana pale katika rukuu, hali ya kuwa ni yeye mwenye kurukuu kabla hajasikia kauli ya imamu sami Allahu liman hamida. Na hapa pana makosa ya baadhi ya maimamu, hapa pana makosa ya baadhi ya maimamu, wanasema sami Allahu liman hamida baada ya kuinuka. Hapa pana makosa, baadhi ya maimamu wanasema sami Allahu liman hamida ameshainuka. Sasa yule maamuma ataona ameidiriki iraka, kumbe tayari imamu ashainuka, hajaipata iraka. Hamja nifahamu? Ndio nasema baadhi ya maimamu wanasema sami Allahu liman hamida baada ya kuinuka. Sasa huyu maamuma aliyerukua ataona kumbe imamu bado hajasema sami Allahu, hapana, kumbe ashainuka imamu. Inayozingatiwa ni kuinuka kwa imamu, sio kauli ya sami Allahu liman hamida. Chanifamu? Kwa kama ashainuka imamu, maamuma huyu hajaidiriki rakaa hii, sababu imamu ashainuka. Sawa sawa, ni kusema sami Allahu liman hamida wapi? Nasema makosa yanayotokea kwa baadhi ya maimamu, wanasema sami Allahu liman hamida baada ya kusimama washainuka, ndio sami Allahu liman hamida. Kwani yasema wapi sami Allahu liman hamida? Aiywa, pale ukiinuka, pale ukiinuka ndio sami Allahu liman hamida, sio ushainuka sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Hii ushasimama ni rabbana wa lakal hamdu, sio pale ukiinuka ni sami Allah. Unaona, sami Allahu liman hamida. Lakini ukishasimama wasema sami Allahu liman hamida, sivyo? Ushanielewa? Hizi ni dhikri mbili tofauti. Kuna sami Allahu liman hamida na hiyo rabbana wa lakal hamdu. Sami Allahu liman hamida unapoinuka, Allahumma rabbana wa lakal hamdu, baada ya kusimama wima, hapo ndo unasema hiyo rabbana wa lakal hamdu. Sasa watu, baadhi ya watu wanakosea hivyo, zote wanazisema baada ya kusimama. Qauluhu wa tujzi takbiratul ihram an takbiratir ruku, hapo itatosheleza ile takbiratul ihram na hii takbira ya kuruku kwa huyu maamuma masbuk aliyetanguliwa aliyechelewa, amemkuta imamu ni rakian, amerukuu imamu. Huyu maamuma itamtosheleza takbiratul ihram, ile takbira ya kurukuu itakuwa si lazima. Watujzi takbiratul ihram an takbiratir ruku, itatosheleza takbiratul ihram na hii takbira ya kurukuu kwa maamuma huyu. Ataleta takbiratul ihram qaiman, hali ya kusimama, halafu ile kurukuu si lazima ile takbira tena, atarukuu bila takbira. Lakini hii takbiratul ihram ataileta kwa kusimama, sio Allahu akbar enda. Janifahamu? Imamu amerukuu, maamuma amechelewa, anakuja Allahu akbar, sio hiyo takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allahu akbar, halafu ndio warukuu. Umeona eh? Allahu akbar umesimama hivi hivi, imamu bado yuko kwenye kurukuu, halafu ndio unarukuu, bado imamu yuko pale, umediriki raka. Lakini sio takbiratul ihram imamu Allahu akbar. Hii sio takbiratul ihram. لفعل زيد بن ثابت وابن عمر وكتنو زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة حجلكاني علي وخالف هاو كتكما صحابة وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف ما من خلاف من أوجبه. لكن كلتا تكبيرة كركو أو كزلتا زوت مبيلي تكبيرة الإحرام لتكبيرة كركو نبورة زيدي waitianuhu bihima, kuleta kwake takbira hizo mbili afdalu, ni bora zaidi, khuruja min khilafi man aujabahu, kwa kutokana na khilaf ya mwenye kuwajibisha hivyo. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, dhakara Sheikh rahimahullahu qawlaini fi mas'alati idraki al-imami raki'an, الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أمتاج قولي مبيلي كتك مسألة يكم ديريك إمام حال يكون راكع من يكركو أحدهما قولي يكوانزا الاكتفاء بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع كتشلزيك أنا تكبيرة الإحرام كلكو تكبيرة يكركو حسمي تكبيرة كركو لكن أنا سيما إلي تكبيرة الإحرام أمبالون جيونغوزو jiunguzo katika nguzo za sala ili anaisema hali ya kuwa ni mwenye kusimama huyu maamuma halafu ile takbira ya kurukuu haisemi hii inajuzu inajuzu wa thani kauli ya pili wujubu liitiani bihi ma jamia wajibu wa kuzileta zote mbili hizi takbira tul ihram na takbira hiyo ya kurukuu ndio kauli ya pili wujubu liitiani bihima jamian wajibu wa kuzileta zote mbili takbira hizo وما قوله بإجزاء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لمجيئه عن بعض الصحابة أشار إلى أن الأفضل الجمع بينهما فمجن قولياك كتشليزة أو كتشليزة هي تكبيرة الإحرام نهي تكبيرة الركوع وكجا هيلو كبادية ما صحابة كما لفلزيها فا زيد بن ثابت na ابن عمر walifanya hivyo halafu Sheikh akaashiria kwamba bora zaidi ni kukusanya baina yao baina ya takbiratul ihram na takbira ya kurukuu zote zote aziseme huyu maamuma ashara ila anna alafdala aljamu bainahuma fayati bitakbiratul ihram wa huwa qaim ataleta takbiratul ihram na huku ni mwenye kusimama وبتكبيرة الركوع نبيا تلت تكبيرة كركوع عند هويه إلى الركوع وكتنا بكوين لكوني كركوع زوتي زوتي ميلي هي ديو برزيني قوله فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة معموما هو أكمدرك إمام بعد كركوع معموما هو حتى كواني من يكويدرك ركعة هيو huyu maamuma in adrakahu baada ruku akimdiriki imamu baada ya kurukuu lam yakun mudrika liraka hata kuwa maamuma huyu ni mwenye kudiriki raka amemkuta imamu ashainuka sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu hapo hajadiriki raka hii maamuma huyu wa alayhi mutabatu lakini ni lazima amfuate imamu hata kama yuko kwenye itidal لازم أمفواته ويسن دخوله معه للخبر نسنة كوينجية معمومه فمجن إمام وحديث يمتم صلى الله عليه وسلم وما معموم أمفوات إمام بوبوت أليبو قال تقدم الخبر في هذه المسألة قريبا قبل مسألتين إمتنغولية حديثه كتك مسألة هاي في قريب قبل مسألة بليز الزبيتة قوله ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية حتى اسمام مأموما ليتنغليوا اسبقوا بعد سلام يا إمام يا بيلي ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية إمام ليتنغليوا حتى اسمام isipokuwa baada ya salamu ya imamu ya pili hapo ndio imamuma yule aliyetanguliwa rakaa moja zimempita au mbili atainuka amalizie rakaa zake baada ya salamu ya pili sio ya kwanza qala al-khuruju min as-salati yakunu bit-taslimataini kutoka katika swala kuna kuwa kwa salamu zote mbili sio salamu moja tu imamu assalamu alaykum huku maamuma tayari wameshainuka waliochelewa hapana mpaka amalizie salamu ya pili imamu sawa sawa al-khuruju min as-salati yakunu bit-taslimataini kutoka katika swala inakuwa ni kwa salamu zote mbili fayakumu al-masbuku biqada'i ma fatahu ba'da at-taslimati thaniya atasimama yule maamuma aliyetanguliwa kulipiza rakaa zilizomfutu baada ya salamu ya pili ya imamu ndio atasimama yule maamuma alipize rakaa zile waqad dhakara ibn al-qayyim fi i'lam al-muwaqqi'in المجلد الثاني صفحة 58 بعد 300 أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاء عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يسمى hadithi hizi za kutoka katika sala kwa salamu mbili zimekuja kutokana na masahaba 15, masahaba wa Mtume sallam 15, ma baina sahihin wa hasan, hadithi hizo ziko baina ya sahih na hasan, kwamba mwisho wa sala ni salamu mbili, sio salamu moja. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila al-iktifai bi taslimatin wahida, baadhi ya ahli al-ilmi wanasema inatosha salamu moja, lakini والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة, قولي هي كما ni salamu mbili ndio ambayo zimekithiri dalili kwa kauli hii ya kwamba kutoka katika swala au mwisho wa swala ni salamu mbili. Pia wafihi al-ihtiyatu والخروج من الاختلاف او من الخلاف, pia kuna ihtiyat kutoka katika shaka na kujitoa na hii tofauti za maulama. Hiyo kungojea salamu mbili ndio ihtiyat na kutoka katika tofauti hizi za maulama kuliko salamu moja peke yake. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema kuna kauli za baadhi ya ahlul ilmi kwamba maamuma akisimama baada ya salamu moja ya imamu, sala yake inakuwa sio ya faradhi, sala yake inabadilika kuwa ya sunna. Unanifahamu? Maamuma akiinuka baada ya salamu moja ya imamu, sala yake maamuma haiwi tena ni hii ya faradhi aliyosali, inakuwa ni sunna, lazima asali tena, sababu amemkhalifu imamu, ameinuka kabla imamu hajamaliza sala. Asema hii ni kauli ya baadhi ya maulama. Kwa hiyo maamuma anatakiwa ainuke kumalizia sala yake baada ya salamu ya pili ya imamu. Na haya ni makosa yanatokea sana pia eh? Haya ni makosa yanatokea sana, maamuma kuinuka baada ya salamu moja tu ya kulia ya imamu, tayari huku ashainuka huku nyuma maamuma. Na utaona ikitokea umeswalisha ukitoa salamu ya pili, huku tayari watu washainuka, wengine pia rukuu. Haya, umeona? Wewe ukiwa imamu utaona salamu alaykum tullah ukinuka hivi, tayari kule watu washinuka bwana, wakati ndio watu wa sasa wamaliza sasa swala. Sasa makosa yanatokea sana hii kwa baadhi ya watu. Qawluhu fa in adrakahu fi sujudi sahwi ba'da salam lam yadkhul ma'ahu, asema akimdiriki katika sujudu sahwi baada ya kutoa salamu hata ingia pamoja na imamu. Lianna salata antahat bitaslim, sabu sala imemalizika kwa kutoa salamu. Falam yudriki almasbuku minha shay'a, hapo hajadiriki umamuma aliyetanguliwa katika sala, hajadiriki kitu chochote. Mtu ameingia katika jamaa, imamu asujudu sujudu sahwi baada salam, sio ile ya kabla salam, ya baada salam. Kwa mfano amezidisha rakaa, amezidisha rakaa, alipoambiwa subhanallah akakaa, alafu akaanza tena nini, tashahud, si ndio? Akaanza tashahud, akatoa salamu, alafu akasujudu sijda mbili za kusahau, zile alisujudu baada salam. Hizi maamuma hawezi akadiriki jamaa pale. Umemkuta imamu anasujudu sujudu sahwi baada ya salamu hii, ile sala ya jamaa hujaipata kabisa maamuma yule. Unaelewa? Ndio, fa in adrakahu fi sujudi sahwi ba'da salam lam yadkhul ma'ahu li'anna as-salata intahat bit-taslim, sababu sala imeshamalizika kwa kutoa salamu. Falam yudriki al-masbuq minha shay'a, huyu mwenye kuchelewa mwenye kutanguliwa, maamuma huyu hajadiriki chochote katika sala. Kauluhu wa infatatuhu aljamaa ustuhibba lahu an yusalliya fi jamaatin ukhra, ikimfutu jamaa, sala ya jamaa ameikosa maamuma huyu, ni sunna kwake asali katika jamaa nyingine, asali jamaa nyingine. Fa illam yajid, asipopata jamaa nyingine, واستحب لبعضهم أن يصلي معه نسنة وبعضي يوالي ماموما وليومليز صالة وصالي بمجاناي نسنة بعضي ياهو وصالي بمجاناي لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه نانا تجيتوليا وهو أصالي ناي. الشيخ العبادي يقول إذا دخل المسجد وقد فرغ من صلاة الجماعة كما يكينجي أمتم سكتيني نتعالي صلاة جماعة إمماليزيكا ووجد جماعة أخرى أكبت جماعة نجيني صلى معها أتصالي بمجانا جماعة هي نجيني فإن لم يجد أسيبت جماعة نجيني أستحب لبعضهم أن يصلي معه نسنة وبعضي ولو لو مليزا كصالي وصلي pamoja naye huyu aliyechelewa لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا يصلي وحده ابو سعيد الخدري انسمع حديثه كما متوم صلى الله عليه وسلم alimuona mtu mmoja anasali peke yake فقال متوم akasema الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه hivi hakuna mtu yoyote atakayejitolea kwa huyu akasali naye ikawa ni jamaa nao wanasali watu wawili ni jamaa baadhi ya maulama wanasema akajitolea Abu Bakr ni Siddiq akasali naye yule mtu aliyechelewa hapo hapo Abu Bakr ni Siddiq alikuwa ameshasali akajitolea yeye Abu Bakr ni Siddiq alikuwa ndio wa mwanzo katika mambo ya khairi anajitolea sana katika mambo ya khairi Mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza nani leo aliyekwenda kumua mkuu wa mgonjwa ana ya rasulullah nani leo aliyefanya kitu kadha aliyotoa sadaka mimi ya rasulullah nani aliyefanya unaona Abu Bakr ni Siddiq radhiallahu anhu alafu wa mashia wa rafidha wanamtukana Abu Bakr ni Siddiq yuko motoni wewe una moto wewe mwambie Abu Bakr ni Siddiq yuko motoni subhanallah تمفهم الحديث رواه أبو داود أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال حديث حسن نكتفي بهذا القدر هذا موضوع يجا لمعرفك له والله أعلم